Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagten Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Yeah, Rocket to the Sky, Rocket to the Sky. Det heter bandet Rocket to the Sky altså. Og Barry for Billy McKenzie. Barry for Billy McKenzie. Barry. Er det det vi synger? Ja. Jenny Wahl, jeg tror jeg. I hvert fall hvis man har skrevet tekstmelodi. Velkommen til radioresepsjonen, og velkommen til en ny uke i vårt ekstremt fjolte program. Velkommen til deg også, gamle lik, Bjarte Paul. Ja, i dag skal du ikke kalle meg for gamle lik, i dag skal du kalle meg for Edvard Sjevardnadze. Hvorfor skal jeg kalle deg for Edvard Sjevardnadze? For jeg synes det et kjempefint navn. Kan jeg kalle deg Eddie? Nei, ja, kan jeg kalle meg Eddie Sjevardnadze. Ja, Sjevardnadze. Ja, noe sånt. Ja, det riktig? Kan du si litt om Sjevardnadze? Ja, han er en gammel politiker, han var president i Georgia, og før det så var han... utenriksminister i Sovjet. Akkurat. Tore, velkommen til deg også. Tusen takk for det. Linseprinsen, har du blitt kalt? Ja, men i dag så vil jeg helst bli kalt Benjamin Netanyahu. Eller Bibi. Netanyahu. Netanyahu? Ja, hvem er Benjamin? Hvem er Benny? Han Bibi. Er... han er Israels 9. statsminister. Jeg var Israels 9. statsminister. Jeg er født til Tel Aviv i oktober. Ok. Hvem er du, Steiner? Tjukken sexlubben. I dag er jeg Nostradamus. Ja, den gamle spåmannen. Som egentlig heter Michel. Jeg tror vi bare kaller Nostradam. Deg Nostradam. Michel heter Nostradam. Jeg er født i 1503, 14. desember, så er det bursdag. 5 over 3? Jeg vet ikke akkurat når, men jeg er født i Saint-Rémy de Provence i France. Hvilket år var det du sa det var? 1503. Det er fryktelig lenge siden. 14. desember, start bursdag. Ja, ja, ja. Hvorfor gjør vi dette? Det er for å kunne ha en knagg å henge oss på. Hva slags mennesker er vi? Og skape et bilde av hvem som sitter i studio og snakker rett inn i øret ditt. Ok, Netanyahu. Ja, eller Bibi. Bibi. Og Sjevardnadze. Og hei ja. Til meg, Nostradamus. Dette er veldig spesielt. Vi skal ha bra eller dritt tradisjon. Og ja, vi kan jo, hvis vi gjør dette her hver mandag fremover, så får vi jo etter hvert analysere om det er en god tradisjon og kalle hverandre vanskelige navn fra historien. Og vi vil gjerne at dere som hører på dette programmet sender oss tekstmeldinger om tradisjoner dere har, for at vi da skal kunne si om det er bra eller dritt. Kan jeg si en ting til, Nostradamus? Kom igjen, Sjevardnadze. At vi senere i sendingen i dag skal ha en debattspalte som heter Fly i fokus. Ja, fordi fokus blir det også i dag. Er det noe annet som skjer? Nei, jeg tror ikke det er så stort mye mer enn det. Nei, det er ganske fullt program det. Ja, 1987 koder er resepsjon hvis du har en tradisjon du har lyst til å sende, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Bibi, kan ikke du bare sette i gang en låta? La oss høre The Cooks. Dette her er Ola, og du hører på radioresepsjonen med, ja, de tre vise menn. Radioresepsjonen. Ola! Var det med The Cooks? I radioresepsjonen på P3 snakket med en fyr som hjelper oss med å plukke ut musikk til programmet, som heter Mats. Han har vært på konserten med disse på fredag, og han mente at de het The Cooks. Ikke The Cooks, men The Cooks. Og jeg håper at det var sånn der, at før konserten begynte så sto alt sånn, Cooks! Cooks! Cooks! Cooks! Men det er rart ikke si Cooks, Cooks, Cooks da. Ja, hvorfor det? Fordi han som var på konserten sa at det heter Cooks. Da er det ikke noen som rupper Cooks, Cooks, Cooks. Andre rupper Cooks, Cooks. Ja, men det kan godt hende han er en sånn særing som insisterer på at det heter Cooks, selv om han vil si Cooks. Mm. Det antar jeg i hvert fall. Jeg tror. Antar det. Sjevardnadze og Barry Skoldt, jeg må si. Benjamin Netanyahu. Netanyahu og Nostradamus sitter her i studio og prøver å ha nok en utgave av radioresepsjonen i dag. Og vi minner om at dere kan sende tradisjoner til oss. 1987 koder av resepsjon. Eller rrkrøllalfa.nrk.no. Mange har gjort det. Fortsett med det. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av helgen. Og skal vi begynne med deg i dag, Netanyahu? Det får vi opp til deg, Nostradamus. Ja, da begynner du. Bibi. Vær så god. Jeg har stort sett vært ruset gjennom hele helgen. Jeg har hatt en veldig hyggelig Ja. Det er ikke noe at jeg ruser meg alene. Jeg ruser meg sammen med andre. Da er det greit. Ruser meg og koser meg. Det er et slags slagordene mine. Ja. Ruser meg og koser meg. ruse meg, kose meg, og det har jeg gjort til helgen, og på søndag så måtte jeg hvile. Og da sov jeg til etter kirken stengte. Uff da. Ja. Så du fikk ikke dra til kirken den helgen? Jeg rakk ikke gå i kirken den helgen. Er det lenge siden du var til kirken? Det er 10-15 år siden jeg var i kirken sist. Det er det ikke. Nei vel? Det er, ja, kanskje 10. Ja, for det siste var antageligvis da jeg konfirmerte meg i Holmlia kirke i 1995. Ja, for du konfirmerte deg kirkelig. Absolutt. Til tross for at du kanskje ikke har en så sterk tro på vår Herre, Herren og Jesus Kristus. Nei, men det går an å kunne søke trøst i noe åndelig, selv om man ikke er personlig kristen, og, eller man har en ganske lang intervall på når man går i kirken, ja, så går det an å hylle Gud og Jesus. Søke likevel. Trøst opp under skjørtene til presten. Det, ja. Ja vel, det må man gjerne gjøre. Presten er ofte en hyggelig kis, eller kisinne, for det kvinner kan også være prester. Ok, men så du ruset deg hele helgen og slappet deg på søndag, men unngikk da kirken. Greit? Jeg unngikk ikke, med vilje. Det var et uheld at jeg forsov meg til kirken. Ok, men hadde du gått til kirken hvis du hadde våknet tidligere? Hvem vet, det kunne jo skjedd. Det er vanskelig å vite, Bibi. Ikke sant? Stefan Hansen, ja. Hva har skjedd i ditt spennende liv i løpet av helgen? Fredagen startet det med samvær sammen med Benjamin Netanyahu og Nostradamus. Ja. Og da spilte vi Guitar Hero 2, ja. Som har kommet på markedet. Ja. Og det var en fest, og det var en fryd. Og det var også morsomt og rus. Ja, det var også rus som var inne i bildet. Jeg vil også si at i det jeg og Tore, for vi hadde to gitarer. Ja, det stemmer. Og når man har Guitar Hero og to gitarer, da blir det magisk stemning. Spesielt når man har rus i tillegg. Mm. Og da vi spilte Killing in the Name med Rage Against Machine, så klappet hele selskapet. Mm. Altså spontant, det var en sånn der bare, å herregud, det var bra. Mm. Det var fantastisk. Man klappet fra hjertet, kan du si. Ja, det var rett og slett hjerteklapp. Så på den kontoen, du vet hvilken konto jeg setter den på. Er det stand-up? Det er stand-up, eller småvits i godt lag kontoen. Ikke spurvis. Ikke spurvis. Nei. På lørdag satt jeg barnevakt. Hva er det? Det var veldig kjekt. Ja. Eller, det er begge deler. Jeg må være ærlig og si det. Så jeg lagde først taco til barnetv. Ja. Og så var det Melodi Grand Prix Junior Nordic på kvelden. Sjevernatse, hvem er du på i Melodi Grand Prix Junior? Sjevernatse, vi har mer taco. Det måtte du høre på, ja, ikke sant? Det måtte du høre på hele ettermiddagen og kvelden. Mm. Så det var jo spennende, og da spiste vi massevis av godterier. Spiste Kina, vi spiste potetgull, og så videre, og så videre. Det var cola og ble pling i bollen. Kalte barna deg for Sjevernatse, eller kalte de deg, er de på fornavn med da, Edvard? Nei, ja, de kaller, jeg foretrekker å bli kalt Sjevernatse. Altså, herr Sjevernatse? Ja, herr Sjevernatse. Ja, ok. En annen ting jeg lurte på, som jeg glemte litt, fordi du tok ordet, Tore, og det var dumt. To, han heter vel ikke to. Nei, beklager, Bibi. Det var, jo, hvor, altså nå kan du være ærlig. Du sier sikkert til dine nieser og nevør at du liker Melodi Grand Prix Junior, Sjevernatse. Mm. Men hvor mye liker du det egentlig på en skala fra 1 til 10? Du skal være helt clean, Ed. Ærlig med deg. Kan jeg, en toa, kanskje? Ja. Så det er såpass, du liker det. Du liker det bedre enn ingenting. Det er bedre enn å se i en vegg. Ja, det er det. Ja, det er det. Det er jo absolutt. Vi kan være enige at vi hater det litt. Ja. Ja, ja. Ok! Men det var en av de beste låtene faktisk som vant, så det satte jeg litt pris på. Måtte den beste vinne, er det ikke det? Ja, det var, tenkte jeg også, og det jeg tror jeg slo til denne gangen, Nostradamus. Tror det eller ei? Sjevernatse, det tar jeg rennafart og driter i. Vi skal høre en låt, en god gammel en, fra Alicia Keys, den vakre kvinnen med de tykke leggene. Dette er A Woman's World. Du hører på radioresepsjonen på P3. Velkommen til Fly i fokus. I dag skal vi diskutere hvilket kampfly det norske forsvaret bør kjøpe, mens vi får en maiskolbe uten smør og salt opp i rumpa av og til. Tore Sagen, hvilket fly bør Norge kjøpe? Uten tvil den amerikanske Joint Strike Fighter fra Lockheed Martin. Flyet har helt klart lengst rekkevidde. I tillegg er Joint Strike det eneste flyet med stealth-kapasitet. Steinar Sagen, du mener at det norske forsvaret bør kjøpe Eurofighter. Hvorfor det? Det er flere grunner til det. Selv om Eurofighter ikke er stealth, så har det mange andre sett av sensorer og teknologi som forvirrer fienden. Og la meg også få legge til at Eurofighter er det flyet som har aller største operasjonshøyde, nemlig 65 000 fot. Ja, men hva med det svenske JAS-gripen som kan lande på svært korte... landingsstriper. Pluss at flyet jo også har Volvo-motor, som for oss nordmenn jo føles både trygt og kjent. Ja, da må jeg bare få bryte inn og si at Joint Strike Fighter også har en svøm pålitelig og trygg motor, nemlig en Pratt & Whitney F-135 som kan få flyet opp i en hastighet av 1930 km/t, det vil si 1,6 Mach. Men det jo ingenting mot Eurofighter som klarer 2 Mach helt uten problem. Eurofighter har også en enorm skivekraft på hele 40 000 pund. Ja, men det har også Joint Strike Fighter-en! Så jeg skjønner ikke hvorfor du kommer og baler med at Eurofighteren har så jævlig stor skivekraft! Men ja, Gripen har jo også en skivekraft. Skivekraft på 54 000 pund. Jo. Ja, men hvis du vil ha et lett og kjapt fly, så velger du Eurofighter som bare veier 11 tonn. Og det er jo 1 tonn lettere enn Joint Strike Fighter! Men ja, Gripen veier jo bare 6,2 tonn. Ja, men Jesus Christ, altså det som virkelig betyr noe er jo hvor mange bomber og raketter du kan få med deg. Og der er Joint Strike Fighter en helt suveren med maks take-off-vekt på 3,4 tonn, som langt bedre enn både JAS Gripen og Eurofighter. Der må vi avslutte fly i fokus for denne gang. Flere maiskolber uten smør og salt skal stappes opp i rumpa neste uke til samme tid. Radioresepsjonen. Det var Radioresepsjonen sammen med The Doors, Break On Through, og før det så hørte du Pleasure sammen med Heidrun Bjørnsdottir. Heidrun. Out of Love. Og det er Shevardnadze, det er Nostradamus, og det er selvfølgelig Netanyahu som sitter i studio i dag og har denne sendingen. Vi har gått litt vekk fra de gode og gamle og kjente kallenavnene våre. Bare for å skape litt dynamikk. Det er viktig å fornye seg også til enhver tid. Ja, vi skal spille en kjenningsmelodi for bra eller dritt tradisjon. Vær så god, Tore Sagen. Oi! Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Så lett var det å holde på det greiene der. Jeg beklager at jeg sa ditt virkelige navn, og mente selvfølgelig Benjamin Netanyahu. Eller Bibi, kan du si for kort. Bibi. La oss gå rett i gang. Vi har fått en ganske lang e-post her fra en som heter Nils Einar. Hei, Nils Einar. Han skriver, nå må dere bare ta tiden til hjelpe, gutter. Ja, vel. Året er 1992. Familien er på biltur til Bergen fra Sunnmøre og passerer Karistova på Utvikfjellet, der min storebror Harnaka påstår at han ser Halvdan Sivers. Skal jeg skytte inn? Heter han storebror Harnaka? Nå prøvde jeg å lese en e-post fra A til Å for en gang skyld dette programmet uten noen Jeg fikk inntrykk av at broren het Harnaka. Han het ikke Harnaka, men da han var på vei over da, fra Bergen til Sunnmøre, passerer Karstå på Utviksfjellet, der hans storebror Harnaka påstår at han ser Halvdan Sivertsen på trappa til Karstå. Jeg satte meg sterkt imot denne påstanden med påfølgende grinete krangel. 2005, 13 år senere, kjem historia opp igjen i Lystilag. Tradisjonen har fra denne dag vært å sende statusrapporter ut på SMS til deg involverte om hva Halvdan sysler med i det vi passerer Karistova på vei til og fra Bergen. Bare fantasien setter grenser. Er dette en bra eller dritt tradisjon? Ja, jeg synes det er en bra tradisjon. Jeg synes det var en kjempetradisjon. Ja, jeg synes det var en bra tradisjon selv. Da går vi videre. Vi skal ta en SMS. Ja, det kan jeg ta en. Kjempe. Det er fra en som heter Håkon. Hei, Håkon. Hei, Håkon. Han skriver, hei Nostradamus og ko. Jeg er en ung mann som bor helt alene. Jeg bor på bygda og har ingen venner. Så når jeg føler for å snakke med noen, snakker jeg med katta mi, Rasputin. Jeg har lange, seriøse samtaler med han. Er dette en bra eller dritt tradisjon? Aller først vil jeg si at Rasputin er faktisk et navn jeg godt kunne tenkt å kalle meg i en av sendingene våre. Jeg er enig. Jeg har virkelig et godt navn. Det har også laget en sang, vet du. Både hjem lagde en sang. Ra, ra, Rasputin, Rasputin, love a queen. Eller sånn. Vet du hva, Nostradamus? Det der skal vi ordne. Du skal vite Rasputin i en sending. Skjermanadze, hva synes du om å snakke med katten sin om ikke har noen venner? Jeg kjenner meg igjen dette. Jeg har bodd såpass på landet at det kan være langt fra folk, og der du ikke har noen å snakke med i det hele tatt. Og da synes jeg du kan snakke med veggen, eller du kan snakke med katten. Det er mye kjekkere å snakke med katten enn med veggen. Og det kule er jo hvis du klarer å klarer få fram en dialog etter hvert, at katten kan bli så usam at den kan respondere. Mm. På, ja. Mm. Men det er jo sånn, altså det, jeg føler at det kanskje er litt sånn, jeg synes det er bra tradisjon nå, men jeg synes det kanskje er litt skummel tradisjon, for etter hvert så man synes at dialogen med katten går såpass knirkefritt, og man prater blir bedre og bedre kjent, så vil jo spørsmålet naturlig komme opp at han kanskje har lyst til å bestige katten sin da. Det kan jo hende, ikke sant? Ja, for det gjør man jo også på landet. Ja, men de fleste som bor på landet har jo, har jo eksperimentert seksuelt med husdyra sine på et eller annet tidspunkt. Jeg skjønner. Men imellom der... Du skjønner eller ja, innrømmer? Nei, jeg skjønner. Ok. Jeg forstår hvor du vil hen. Ja. Men jeg tror at det er et mye, mye lengre spenn, eller mye større gap fra det der å bare samtale med katten til at du vil bestige den. Mm. Innimellom der så skal, skal dere spise middag sammen, gjerne ta en drink, gjerne ta en dans eller noe sånt. Så hvis han foreløpig bare snakker med katten... Flørting, klining, litt petting. Mm. Du sa jo, Kjevernatse, her at du selv hadde opplevd å være ensom og bo på landet. Mm. Du snakket med veggen. Besteg du noen gang veggen? Nei. Nei. Du besteg aldri veggen. Besteg du noe som helst annet da du bodde alene? Nei, jeg besteg ikke veggen, men vi spiste middag sammen. Ja. Men var det ble ikke noe mer? Nei. Var det hul i veggen? Nei. Det var ikke hul i veggen. Greit. Ja, jeg synes det er en bra tradisjon inntil videre. Vi får se hvor bra tradisjon dette kan bli. Hva synes dere? Dere må si avgi. Jeg synes det er en, altså etter forholdene bra tradisjon. Ja. Ja, det er bra tradisjon forløpig. Fint. Greit, da er vi enige om det. Og vi har en tekstmelding her fra Ølmannen. Hei, Ølmannen. Hei, Ølmannen. Har en tradisjon, skriver han, der jeg hver gang jeg tar meg en øl sender et MMS-bilde av ølen min til min venn som ikke drikker. Er dette en bra eller en dårlig tradisjon? Ja, det er litt sånn med hvilke øyne som ser, føler jeg. Mm. Jeg vet ikke om det egentlig er så morsomt for han å få den tekstmeldingen. Altså, uavhengig om han blir provosert eller ikke. Han som ikke drikker vil ikke bli provosert av å se et bilde av en øl. Kort liten rettelse der, Bibi. Det var en multimediemelding, ikke en SMS. Beklager. Ja. Uansett så tror jeg ikke det vil være så provoserende for da mottaker, som han kanskje han vil, han som har sendt MMS. Det er en sånn morroprovokasjon. Det er morroprovokasjon. Ja. Jeg synes det står såpass mye i avisen i dag om at folk drikker alt for mye, de fester og slåss alt for mye, så jeg synes kanskje han skulle kutte ut og sende den der MMS-meldingen, fordi at du vil faktisk ikke dra andre med deg ut i ulykker. Han kan ikke slutte å ruse seg i alkoholisme. Han kan drikke alle de ølene han vil, men du kan skjønne at han som sitter hjemme der og er avholdsmann, blir lokket av disse flaskene her, får lyst til å prøve, og så ligger han ute i grøfta før du vet ordet. Ja, det er jo, altså, vi vet jo ikke grunnen til hvorfor han ikke drikker, han andre kisen. Jeg synes at det er en dårlig tradisjon, ja. Jeg synes det er også det er en dårlig tradisjon, eller dritt-tradisjon. Dritt-tradisjon, ja. Skal jeg ta? Du rekker en kort til, ja. Jeg kan godt ta en kort til. Ok. Det er for det som heter Bindestrek Mari. Hei, Bindestrek Mari. Min venninne spiser blodpølse med stekte bananer og stekte epler når hun skal kose seg. Bra eller dritt tradisjon? Der har jeg personlig erfaring, for det er ikke mange ukene siden jeg var og spiste blodklubb sammen med min mor. Mm-hmm. Og sammen var blodklubb, og så var det sirup til, tror jeg. Så. Neida, det var ganske godt. Og fett, en kjerne av fett. Fett ved siden av, eller fett i? Fettet er midt inne i blodklubben, så du deler den, og da renner fettet, sånne tjukke gode fettbiter ut. Og så spiser man dette med sirup. Og drikker melk til. Ganske tykk, den tykkeste melk, H-melk. H-melk, ikke kefir? Ikke kefir. Er ikke det tykkere enn H-melk? Gutter, kefir ikke. Kjøvernadsen, nå skal du passe deg litt grann, for ellers så må du gå ut på gangen og vente der. Du vil ikke det? Nei, det vil jeg ikke. Nostradamus. Men jeg synes det er en bra tradisjon at hun er ikke flau over å spise blodpølse. Absolutt, jeg synes det. Stå for dine tradisjoner. Men en liten kommentar med han som drakk øl og sendte øl på... Det var jo ferdig med, ikke? Nei, ja, en liten sånn en... For å knytte disse to sammen. Det litt morsomme er at Nostradamus, han sendte meg MMS av blodkumla når han satt og spiste den. Blodklubb heter det. Blodklubb, eller kumle som jeg ville sagt. Blodklubb. Blodklubb. Ja, og du synes det var gøy? Jeg ble i hvert fall veldig fristet til å bli trukket i blodklubb. Helvete. Ja, kefir ikke. Ja, kefir ikke. Oi. Oi, sånn. Vi skal høre en låt, jeg tror jeg har gått med en liten pause nå, gutter. Koke litt i den. Ja, la oss høre den. Ja, apropos koke litt i huet, dette er Headhunted. Med, ja, ikke noe apropos egentlig. Mira Clegg heter hun, og hun er også sexy-lubben, folkens. Radioresepsjonen. Bra. Eller dritt tradisjon. Bra. Eller dritt tradisjon. Bra. Eller dritt tradisjon. Stemmer, og du hørte Mira Craig med Headhunted. Og det var ganske livlig studio her i den siste stikket der. Da danset seg hvordan, så Netanyahu og Nostradamus. Crazy! Ja da. Vi holder på med bra eller dritt tradisjoner, Bim. Og jeg har lyst til å lese en e-post fra Hasse. Er det sånn at vi ikke skal avbryte underveis e-posten, eller kan vi avbryte ny og ned? Helst ikke avbryt mens jeg leser e-posten fra Hasse. Men hvis det en nødsituasjon, så det mulig. Hvis det ekstrem nødsituasjon, så rekker du en hånd i været, så vil jeg avgjøre underveis om jeg vil la deg slippe til eller ikke. Greit. Nostradamus, kjør på, les. Det akkurat som når du kjører T-bane, så skal du ikke dra i nødbremsen før du inne på stasjonen. Du svarer så fryktelig fremstrynt, Nostradamus. Tror du jeg kommer til å avbryte e-posten? Ja. Nei, jeg tror ikke det. Hallo, boys! Hallo, boys. Hallo, boys. Etter at jeg har dusjet, så tørker jeg meg alltid i rumpa med dopapir. Og dette gjør jeg utelukkende... Ja, men for faken. Dette gjør... Jeg har brutt. Nei, men dere sitter og fniser og gjør grimaser. Ikke grimaser. Ok. Etter at jeg dusjet, tørker jeg meg alltid i rumpa med dopapir. Dette gjør jeg av utelukkende hygieniske årsaker. Vil unngå å tørke meg i ansiktet der anus har vært før. Meningene delte blant kompisene mine. Vi trenger dere til å avgjøre dette en gang for alle. Bra eller dritt tradisjon. Hilsen, Hasse. Hei, Hasse. Hei, Hasse. Sa du kanskje stadig? Ja. Hva synes dere, la oss begynne med Sjøvernanse denne gangen. Hva synes du, Sjøvernanse, om denne tradisjonen? Fordi jeg ser jo poenget hans. Ja, jeg ser poenget, men, ja, og det et dilemma. Men jeg mener jo da at underveis i dusjen, så har du jo vasket deg bak såpass nøye og blitt så ren og fin, at jeg hadde brukt håndklegg, og vil fortsette å gjøre det, men jeg hadde kanskje tørket meg i ansiktet først, og så, når jeg har tørket kroppen helt tørr og fin og ren, så hadde jeg kanskje fokusert litt på bak der til slutt. Bare lite bispørsmål da. Bruker du kun ett håndkle hver gang? Altså når du har dusjet, så bruker du et håndkle, og så kaster du skinnduskruven? Ja. Ja vel. Det ikke, eller jeg vet ikke hvor vanlig det men det ikke vanlig i min husholdning i hvert fall. Husk på at vi må holde oss til tema nå, ikke mist momentum, som det heter. Jeg synes det viktig, jeg har et... Hva har du, Netanyahu? Kom igjen, Bibi. Jeg har et synspunkt på dette, og det handler om at for jeg har nemlig vært tilhenger av akkurat samme tradisjon tidligere, hvor jeg har faktisk brukt toalettpapir da, for å tørke seg bak for å bli, ikke være smittet over på håndkle den eventuelle, er det sant? Det eventuelle resterende som er igjen. Men det jeg lærte av det, var at dopapir er alt for knørvet og knurret. Det trekker altså alt for lett til seg fuktighet. Så det blir hengende da dorullrester der bak i stedet. Ja. Så jeg vil anbefale å bruke kjøkkenrull. Ja, eller at det du tenker på nå, Netanyahu, det er sånn torki. Ikke torki nødvendigvis, det kan være lambi også. Nei, men lambi tror jeg også knudrer. Nå må lambi for... Det er lambi for kjøkken, ikke lambi for torki. Ja, men Bjørte, du vet jo forskjell på dassrull og kjøkkenrull. Ja, men det er kjøkkenrull også. Dorull er laget for at det skal oppløse seg. Heter ikke Bjørte, heter Sjevarnatse. Sjevarnatse. Dorull er laget for at det skal løse opp, ikke sant? Så ikke så det ikke tetter toalettet. Men kjøkkenrull. Så lenge jeg sier kjøkkenrull, så skjønner du hva jeg mener. Jeg skjønner jo det poenget, bare at hvis du skal unngå at det skal knudre seg og gå i oppløsning bak i reven der, så bruk heller torki, for det går ikke oppløsning. Bruk kjøkkenrull. Kjøkkenrull knudrer ikke knudrer seg. Kjøkkenrull. Altså, jeg snakker om en felles betegnelse for de som ikke trekker seg fuktighet på samme måten og knurver opp og blir ødelagt og i det toalettet som du snakket om. Jeg trodde jo du brukte hårfønere. I gamle dager, ja, men jeg har vært innom forskjellige perioder. Fra 1996 til 1999 så brukte jeg hårføner. Fra 1999 til 2004 så brukte jeg tørkerull. Og utover nå så har jeg faktisk, bruker jeg bare håndkle. Ja, det var kanskje første 13 årene av mitt liv, så tørker jeg meg ikke rumpa det helt tatt. Etter... Ja, så etter at du dusjet da. Jeg hadde ikke selvfølgelig vært på do. Men jeg tenkte bare, ja, du tørker av seg selv. Ja, og gjorde du det? Selvfølgelig, du tørker av seg selv. Hva gjør du nå, Nostradamus? Nå, sånn som han her, sånn som Hasse, så jeg tør ikke å ta i skikkelig med håndkle, det gjør jeg ikke. Men jeg bruker håndkle, det gjør jeg. Men jeg tenker, hvis du spasserer sånn som du pleier, Steiner, spasserer rundt i leiligheten splitt av naken eller i kjortel, så trenger du strengt at det ikke tørker deg bak der. La meg få snakke ferdig, Netanyahu! Så kan du jo bare spassere rundt omkring i leiligheten uten å tørke deg med noe som helst bak. Nei, det er ikke riktig! Så vil du lufttørke! Nei, det er ikke riktig! Det er jo bare det aller beste! Nei, for det er nødt til å ha en spredning for at luften skal slippe til, så da må du eventuelt ligge og sprike på sofaen i kjortel. Er det så tett bak der, Steiner? Sek, hold noe kjeft. Jeg kan lufttørke hvis jeg vil, for jeg kan legge meg på sjeselongen og sprike i kjorten min. Det er greit. Det er ikke noe problem. Jeg har mange muligheter. Jeg kan bruke kjøkken, eller jeg kan bruke dorull. Tørke kan også bruke. Tork gidder jeg ikke bruke, for det har Sjevardnadze foreslått. Jeg synes det er en bra tradisjon, jeg også. Mm. Jeg visste bare ikke at når papir går i oppløsning, så heter det knarve. Nei, det heter knarve. Nå er det nok fra deg! Vi skal må høre en låt. Dette her, vi runder av bra eller dritt tradisjon. Takk for denne, alle tekstmeldinger og e-poster du har sendt inn. Vi fikk bare titt en her fra Hasse. Men det er en bra tradisjon. Titt til flere i stad. YouTube, window... Vi skal ikke ha kjenning. Snurr igjen second. Nå skal du ha med. Snurr i gang kjenninga da. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Endelig er bra drittradisjon over for denne gang. Oppriktig, takk for alle tekstmeldinger og e-poster. Vi skal høre YouTube fra Irland. Window in the Sky setter låta. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Jeg vil bare si, eller derfor vi, grunnen til at vi spiller denne sangen er jo fordi vi har funnet den tilbake, kan du skru den av. Vi sitter, altså det er for det første, ikke fredag. Vi sitter ikke ned på den lokale puben og drikker en cider, pint og lager, pint og stout. Vi skulle bare si at vi har funnet tilbake The Landlord's Daughter, og det var selvfølgelig herreavdelingen med sjefsherre Finn Bjelke i spissen, han med den runde hodet og de runde brillene, som hadde stjålt den, og vi angrep han på fredag, og banket han opp, og fant da The Landlord's Daughter i lommeboka hans laminert. Vi sparket han i pissen. Vi sparket han rett i pissen, og han innrømmet at han stjålte den, og nå er den tilbake igjen, heldigvis. Så på fredag igjen så vil Landlord's Daughter være tilbake. Det var egentlig bare alt jeg ville si om det. Er det noe mer dere vil si om det? Nei, ja, ikke noe mer jeg skulle sagt. Hva med du, Sjevardnadze? Vet du hva, jeg bare lurer på en liten ting, og det er, hvorfor har du tegnet sånn opp-ned-kors i kjøreplanen din, Nostradamus? Er det noe som skal komme i fremtiden? Er det Satan som skal ta over? Er det terrorisme? Fortell oss hva Notre Dame's er dette for et frampek. Et opp-ned-kors. Nei, noen ganger tegner jeg kjøttbein, andre ganger tegner jeg pupper, og noen ganger tegner jeg opp-ned-kors. Husk på det, Sjevardnadze, at for deg så er det ikke et opp-ned-kors. Da er det et vanlig kors. Ja. Kanskje ja. Notre Dame's har tegnet kors for meg? Sjevardnadze? Ja. Kan hende. Ok, men alt er ved normale i radioresepsjonen. Ikke noe, alt er jevnt og fint, og ikke noe å være redd for. Ikke noe opp og ned, ikke noe topper og bunner. Nei, alt er helt jevnt og på det jevne. La oss høre en sang da. Oi, sånn. Er det laserkrig, eller? Det er datamusikk. Datamusikk, ja. Det er datamusikk fra Lupe Fiasco og Jill Scott. Dette er Daydreamin. Det er ikke Jill Botholsen under radio 1. Det er det. Ja. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Ja, ja, det var Severin Suveren det. Husk på de 10 fjellvettreglene nå. Det var Daydreamene, eller fjellvettreglene. Det er den, faktisk den vanligste introduksjonen jeg har hørt av den melodien. Det er ja. Ofte å binde den opp mot Severin Suveren og jeg hans. Jeg beklager det. Ja, men det er greit. Ja, plutselig så ble jeg en helt vanlig programleder som sier alt det som alle andre programledere sier. Ja, men det er du egentlig fra før av. Er jeg det? Ja, husk at jeg er vaktsjef og ansvarlig redaktør også. Og sensuransvarlig. Ja, og ansvarlig for å sende folk på gangen eller til kringkastingsrådet, hvis det måtte trenges. Det har ikke kommet så langt enda. Nei, heldigvis ikke. Du er også ansvarlig for å sørge for at dette programmet ikke går utover leksene til folk. Ja, og hvis dette her, det må jeg bare si igjen, hvis dette programmet går utover leksene dine, og hvis du slutter på skolen så tidlig, og begynner å gjøre lekser så tidlig, så ta heller og last oss ned til din podcast og hør på det senere når du har gjort leksene. nrk.no/podcast eller gå rett inn i iTunes og trykk på subscribe. Det går også an å gjøre leksene sine på den lokale fritidsklubben, da sånn sett har du mulighet til å spise en pose chips og spille litt biljard etterpå. Og drikke koka til 5 kroner flaska. Ja. Subsidier cola, det beste som finnes. Vi slutter med sjokkmaskin, og for de som ikke fikk med seg sendingen, de av dere som ikke fikk med deres sendingen på fredag, så har vi altså gått tilbake igjen til den gode gamle sjokkmaskinen. Som baserer seg på tilfellighet. Som, ja, og dette er hensyn til Nostradamus. Ja. Sjevardnadze og Netanyahu, det har vært en glede å sende med dere i dag. I like måte. Jeg fikk den på fredag. Det blir meg. Det blir meg. Det er alt mann du fikk. Nei, Sjevardnadze-mann. Oi, Sjevardnadze-mann. Lille Sjevardnadze-mann. Gamle Sjevardnadze-mann. Du skal skytes. Kan du hente våpenet som vi skal skyte deg med? Kan du ikke skyte deg selv da? Er ikke det litt artig? Jeg kan godt skyte meg selv. Ja. Jeg har så lyst til å skyte. Nei, gjør det du. Nostradamus vil skyte. Da tar jeg bare ladegrep på vår softgun AK-47. Oi, sånn. Håper det er noe i futtiden da. Er det noe i futtiden? Er det noe? Kom igjen, Nostradamus. Dans for meg, dans for faen. Det er ikke noe Nostradamus. Det er ikke noe inn. Da må du slå. Det er slå med bolkolben, jeg burde. Slå med kolben i stedet. Ja. Også så vondt. Ok, vi må runde av, gutter. Vi høres igjen i morgen. Ha det bra. Etter oss, kommandant Knutsen. Dette 120 Days, og deres Be Mine. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka 13:00 på P3.